innego rodzaju gościom zasiadającym w części kawiarnianej. Dwie dziewczyny siedzące nad dwiema filiżankami kawy uśmiechają się do przystojnego żołnierzyka. Józef dopija, płaci i idzie dalej. Rynek. Uliczkami Starego Miasta dociera na Teuhertstrasse. Wszystko znajome. Idzie powoli. Mija piękne panie i kobiety ubrane po chłopsku. Piękne panie mówią po niemiecku, a chłopionkinie. Pan w kapeluszu uchyla przed Józefem tegoż kapelusza i mówi smutnym i podniosłym głosem o służbie ojczyźnie. Józef zatrzymuje się przed nim, jak przed oficerem, i cierpliwie słucha podziękowań, po czym idzie dalej. Mija małe koszary ułanów, urząd landrata, koszary pułku piechoty, w którym służył. Mija prowiantamt, przekracza most nad Ostropką i wychodzi w Gilnersdorf. Pozostawia za sobą wyniosły komin cegielni i idzie dalej. Jest już późne popołudnie, kiedy Józef skręca w ulicę koło cmentarza i wychodzi na pola i zielonymi o tej porze roku polami idzie w kierunku Deutschzernitz. Jest już późne popołudnie, kiedy bezpański rosły kundel Alfa o cechach owczarka niemieckiego i teriera łapie zapach pierwszej. Alfa przewodzi stadu, w którym prócz niego znajduje się 12 podobnych mu kundli. Jednak Alfa jest największy i najsilniejszy i najlepiej tropi. Pierwsza biegnie tak szybko, jak tylko może biec, jej sarnie ciało. Biegnie szybciej niż psy, ale szybciej też traci siłę. Józef widzi już pierwsze zabudowania rodzinnej wsi. Zdziczałe psy osaczają pierwszą, z wilczą precyzją, nieświadomie, odruchowo, wszystko jak trzeba. Rosły kundel o cechach owczarka niemieckiego i teriera dopada pierwszą. Józef staje przed drzwiami rodzinnego domu. Sonia Bohusiewicz i Andrzej Nastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo, to jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Na zegarach właśnie minęła 21:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 grudnia. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Rodzice zagłodzonej Magdy z Brzeznej wychodzą z aresztu. O jego uchyleniu zdecydowała prokuratura. Kreml nie dąży już do oderwania Noworosji od Ukrainy, tak twierdzi rosyjska niezależna prasa. Do Turcji bez wiz. Dobrą wiadomość dla polskich turystów ogłosił właśnie w Warszawie premier Turcji. Prokuratura w Nowym Sączu uchyliła areszt wobec rodziców Magdy z Brzeznej. Półroczna dziewczynka zmarła w kwietniu, została zagłodzona. Śledczy uznali, że zgromadzili wystarczająco dużo dowodów i nie ma zagrożenia matactwem, wyjaśnia Piotr Kosmaty z prokuratury apelacyjnej w Krakowie. Prokurator prowadzący śledztwo uchylił areszt wobec rodziców. Odpadła przyczyna stosowania tego aresztu, czyli przede wszystkim nie zachodziła obawa matactwa ze strony rodziców w wypadku przebywania ich na wolności. I w miejsce tymczasowego aresztowania, w miejsce tego środka zastosował tak zwane wolnościowe środki, czyli dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe. Teraz do końca śledztwa już będą odpowiadać rodzice z wolnej stopy. Półroczna Magda zmarła w połowie kwietnia. Jak wykazała sekcja zwłok, przyczyną śmierci dziecka było niedożywienie. Rodzice usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci. Podczas przesłuchań przyznali, że korzystali z porad znachora Marka H. Według jego zaleceń dziewczynka była żywiona na przykład kozim mlekiem rozcieńczonym z wodą. Rodzicom grozi do 10 lat więzienia. Zarzuty usłyszał również znachor. Putin zmienił plany, Kreml zmienił swoją politykę wobec Noworosji i nie dąży już do oderwania tego terytorium od Ukrainy, tak informuje niezależna rosyjska prasa, powołując się na źródła w administracji prezydenta, w rządzie i w samej Noworosji. Według rozmówców Nowej Gazety Kreml nie tylko ostatecznie wyrzekł się idei niepodległości Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, ale także chce wepchnąć obie republiki z powrotem do Ukrainy na warunkach jakiejś autonomii. Matka nastolatka, który uciekł do Syrii, by tam walczyć u boku islamistów, podała do sądu państwo francuskie. Jej zdaniem nie zrobiło ono nic, by zatrzymać chłopaka. Więcej na ten temat z Paryża Marek Brzeziński. Przed rokiem, mający wtedy 15 lat chłopiec, uciekł do Turcji, a stamtąd do Syrii. Na pokład samolotu pasażerskiego dostał się na lotnisku w Paryżu bez żadnych problemów. Nie niepokojony przez Straż Graniczną, ani przez służby, których zadaniem jest wyłapywanie młodych ludzi podejrzanych o chęć przyłączenia się do islamskich terrorystów, mówi adwokatka matki nastolatka. To jest niepełnoletni, któremu pozwolono wyjechać w strefę walk, gdzie ma miejsce konflikt zbrojny i nikt nie zadał sobie pytania, że taki chłopiec może opuścić terytorium Francji. Nie towarzyszyła mu dorosła osoba, nie miał paszportu, lecz jedynie swój dowód tożsamości. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, przede wszystkim w Syrii, ale także i w Iraku, walczy pod sztandarem tzw. państwa islamskiego około 1000 Francuzów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Lada dzień rozpocznie się odbudowa dachu Sosnowieckiej Katedry. Dach spłonął doszczętnie pod koniec października. Na pewno prace ruszą jeszcze przed świętami, mówi proboszcz katedry ksiądz Jan Gajk. Mamy już zezwolenia, mamy zatwierdzenie Wydziału Zabytku Wojewódzkiego, to jest najważniejsze dla nas. Są robione w tej chwili w zakładzie w Banimeksie w Łagiszy elementy metalowe. Drewno już dzisiaj przyjechało na dach modrzewiowe, także będziemy przygotowywać się do rozpoczęcia budowy dachu. Na razie sklepienie katedry zostało wzmocnione wylanym betonem, na nim stanie metalowa konstrukcja nowego dachu. Dobra wiadomość dla turystów wybierających się do Turcji, kraj znosi wizę. Jak mówił goszczący w Warszawie premier Turcji, przed chwilą podjęliśmy decyzję o zniesieniu obowiązku wizowego dla Polaków, którzy chcą licznie odwiedzić kraj, w którym zmarł ich wielki wieszcz Adam Mickiewicz. Każdy współczesny mieszkaniec Lechistanu, czyli Polski, może bez żadnych obwarowań i przeszkód odwiedzać Stambuł, powiedział Davutoğlu podczas gali wieńczącej obchody 600. rocznicę ustanowienia polsko-tureckich stosunków. A na koniec jeszcze kryzysowe choinki we Włoszech. W wielu domach na Półwyspie Apenińskim już dziś ubrano bożonarodzeniowe drzewka i okazało się, że w ciągu ostatnich 10 lat zmniejszyły się one o pół metra. Zgodnie z tradycją drzewka ubiera się właśnie 8 grudnia. Rozbiera zaś zaraz po Bożym Narodzeniu, najpóźniej na Trzech Króli. Jak szacuje Związek Rolników Indywidualnych Coldiretti, prawdziwą choinkę kupią 4 miliony włoskich rodzin. Będzie ona jednak mniejsza aż o pół metra w porównaniu z tą sprzed 10 lat. Tłumaczy się to na dwa sposoby. Po pierwsze tym, że niższe drzewko, pod warunkiem, że ma korzenie, łatwiej przyjmie się w ziemi, kiedy powróci się z nim po świętach do lasu. Drugim powodem jest oszczędność. Niższa choinka jest tańsza. Marek Lenert, Polskie Radio. Rzym. I to wszystko w tym serwisie Trójki. O sporcie teraz Adam Malecki. 20 bramek zobaczyli kibice w 18. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. To daje 2,5 gola na mecz, więc naprawdę przyzwoicie. Dwa trafienia do puli dorzucili dzisiaj piłkarze Ruchu Chorzów, którzy pokonali 2-0 pod Beskidzie Bielsko-Biała. Nie było to takie oczywiste. Niebiescy nigdy dotąd nie wygrali z Góralami na własnym boisku w Ekstraklasie. Dziś tę klątwę przełamali. A zwycięstwo nie było niezwykle ciężko, przekonywał kapitan Ruchu Marcin Malinowski, który dziś rozegrał 450. mecz w Ekstraklasie. Ciężki mecz, zresztą jak każdy w ostatnim czasie, czy tam od jakiegoś czasu. Ja powiem tak, że ja spodziewałem się, że to może być taki mecz. Pod Beskidzie się gdzieś tam troszeczkę cofnie i będzie próbował nas wciągnąć i grać z kontrataku. Cóż można powiedzieć? Najważniejsze to, że wygraliśmy. Gole dziś strzelali Roland Gigoaje w 40 minucie i Grzegorz Kuświk w 55. Dla tego drugiego to już 8 trafienie, czyli awansował na 4 miejsce w klasyfikacji strzelców Ekstraklasy. Klasyfikacji, w której prowadzi Mateusz Piątkowski z Jagiellonii Białystok. O golach przez ostatnie miesiące marzył leczący kontuzję Jakub Błaszczykowski. Wpierw uraz kolana, potem problemy mięśniowe oddaliły go od boiska. Piłkarz Borussii Dortmund wrócił już do zdrowia, szlifował formę w drużynie rezerw, a dzisiaj mógł pochwalić się na Facebooku powołaniem na jutrzejsze spotkanie w Lidze Mistrzów z Anderlechtem Bruksela. Borussia awans do kolejnej rundy ma już zapewniony. Podobny komfort chcieliby mieć zapewne nasi koszykarze, którzy w przyszłym roku zagrają w Mistrzostwach Europy. Dziś poznali swoich grupowych rywali, wylosowali Bośnię i Hercegowinę, Finlandię, Francję, Izrael i Rosję. Trener reprezentacji Polski Mike Taylor docenia klasy rywali, ale jest stanowczy. Musimy skupić się na sobie. Nikogo się nie boimy, naszym zadaniem jest przygotować się jak najlepiej do turnieju. Musimy ciężko pracować. Zadanie, które nas czeka, bardzo mnie ekscytuje. W naszej grupie, jak w każdej innej, są świetne zespoły. Wszystko w naszych rękach. Eurobasket rozpocznie się we wrześniu, zostanie rozegrany w miastach czterech państw, Berlinie, Montpellier, Rydze i Zagrzebiu. Polacy rozpoczną w Montpellier przeciwko Francji. W oczekiwaniu na emocje Mistrzostw Europy nasi koszykarze rywalizują w Tauron Ekstralidze. Dzisiaj w Zgorzelcu PGE Turów pokonał Śląsk Wrocław 92-76 i po 10 kolejkach jest liderem. Na Podkarpaciu, Śląsku, w Świętokrzyskiem, Małopolsce synoptycy ostrzegają przed gołoledzią. W nocy padać może na wschodzie i południu, z kolei na zachodzie i w centrum mgły. Na termometrach minus 4 stopnie w Zakopanem, minus 2 w Suwałkach i Poznaniu, minus 1 w Rzeszowie, 0 w Koszalinie. Jutro przejaśnienia nad morzem i na Podlasiu, w innych regionach będzie pochmurno i od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2,46 zł z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta bez granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Klub Trójki. I zapraszam i zaczynamy od tych oto anielskich tonów. My wind be bow, slowly my wind be bow, slowly my wind be bow, slowly my wind be bow, slowly my wind. We bow silale ma win, we bow silale ma win, we bow silale ma win, we bow silale ma win. Sing. Homeless, homeless, moonlight street, you wanna midnight lake. Homeless, homeless, moonlight street, you wanna midnight lake. We are homeless, we are homeless, the moonlight street, you wanna midnight lake. We are homeless, homeless, homeless, the moonlight street, you wanna midnight lake. See all you, see all you. Homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, homeless, hom moon lies sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, the moon lies sleeping on a midnight lake. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why, why. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why. Somebody say, he don't mind, he don't mind, yes, I know, I know. He don't mind, he don't mind, yes, I know, I know. He don't mind, yes, I know, I know, yes, I know. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why. Somebody say, somebody sing, hello, hello, hello. Somebody say, somebody cry, why. Kulumane, kulumane, kulumane sizwe, singenze njani, bayajabula basithanda. Homeless, czyli bezdomny, bezdomni, to wspaniała pieśń, piosenka to za mało z płyty Paula Simona, Graceland. A dzisiaj w studiu są, poznamy anioła i już zaraz go przedstawię, ją przedstawię. Jest Alicja Gawor, dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. To jest jeszcze więcej, trzeba by tu powiedzieć, bo jest anioł emerytowany trzykrotny, ale to się państwo dowiedzą w swoim czasie, ten czas zaraz nadejdzie. Jest z nami pani Anna Tomczyk-Czerwińska, dobry wieczór. No i troszeczkę tutaj rozszyfrujemy może, bo pani Ania jest rzeczniczką prasową Fundacji Kapucyńskiej imienia błogosławionego Aniceta Koplińskiego. Też niezwykła postać, też ją poznamy, mam nadzieję, może się uda. Pan Mirosław, witam serdecznie. Pan jest osobą bezdomną i jest podopiecznym anioła tej właśnie fundacji, a konkretnie takiego anioła, którego dzisiaj nie ma, bo anioły także... Się rozchorował. Rozchorował się. No tak. Życzymy zdrowia. Ale pani Alicja ma takie doświadczenie niesamowite, że nam opowie. Potrójne doświadczenie. Najpierw powiedzmy jednak tak w ogóle o co chodzi. No to pewnie rzeczniczka jest od tego, żeby powiedziała, prawda? Pani Aniu, bardzo proszę. W porządku. Więc... Najpierw tak ogólnie. Projekt Anioł jest jedną z wielu inicjatyw Fundacji Kapucyńskiej. Fundacja działa przy klasztorze Ojców Kapucynów przy ulicy Miodowej w Warszawie. I tak jak wspomniałam, inicjatyw i pomysłów jest wiele. Wszystkie dotyczą pomagania potrzebującym. I takim hasłem naszym przewodnim jest właśnie pomagamy mądrze pomagać. I inicjatywa Anioł w Warszawie jest jedną z tych metod. Myślę sobie, że Anioł w Warszawie to jest taka bardzo sformalizowana, nazwana i rządząca się określonymi prawami inicjatywa. Natomiast poniekąd każdy wolontariusz, każda osoba, która pracuje na co dzień na Miodowej, jest pewnego rodzaju aniołem. Rzeczywiście te osoby, takie jak Alicja czy anioł obecnego tutaj Mirka. Jak się nazywa ten anioł? Nie ma tutaj, choruje, ale bardzo pozdrawiamy Ninę. Nina, tak, najbardziej. No i co? Przerwałem, proszę bardzo. No to są rzeczywiście nietypowe anioły, które ciężko pracują i wywiązują się ze swoich obowiązków. Pewnie za chwilę Ala opowie, czym konkretnie zajmują się ci aniołowie. Natomiast tak jak wspomniałam, naprawdę każdy wolontariusz na Miodowej to swoisty anioł i bardzo prozaiczne, ale dzieją się tam cuda. To jest anioł stróż, tak? To jest właśnie to miejsce w hierarchii anielskiej. To pseudo Dioniza Rupa gitar rozpracował. Najbardziej pasuje pewnie ta funkcja. Stróż? Tak mi się wydaje. Tak. Mamy być tacy niewidoczni w tej pomocy też. Mamy iść jakby obok tej osoby, ale dać jej pole do działania, takie ogromne, tak? To nie jest łatwe, no bo też musimy zapomnieć, ja musiałam przynajmniej zapomnieć o tych swoich pomysłach dla mojego podopiecznego, nie jednego, bo było ich trzech. Także trzeba dawać wędkę, nie? A nie rybę. Mhm. Pan Mirek, jak się teraz rozkręci, to zdominuje audycję, ale bardzo dobrze prawdopodobnie jak się zdominuje. Ale najpierw powiem, pan nie wygląda na bezdomnego. Bezdomny to tak wygląda nieładnie i nieładnie pachnie. To jest taki stereotyp. A pan wygląda bardzo elegancko. Przystojny z pana mężczyzna. Niech pan o sobie opowie. Znaczy, no obecnie, na obecną chwilę to tak czasami jestem człowiek, znaczy osoba bezdomna w większości jest załamana, bo nie potrafi się odnaleźć na obecną chwilę w tej rzeczywistości, która jest. No i po prostu są trudne dni. Mhm. I wiadomo, że człowiek jest poniżany, nie jest, jest krytykowany, bo to z różnymi osobami człowiek ma do czynienia. No i też nie wiadomo, czego może się spodziewać od drugiej osoby. Ja, mówiąc o sobie, to spotykam się z barierami, które po prostu staram się jakoś, no, znaczy... Może o tych barierach to pan jeszcze powie, to jeszcze mamy dużo czasu, ale niech pan powie, jak to się stało, że pan jest bezdomną osobą. No, stało się, no, 97 roku jestem osobą bezdomną, matka mnie wymeldowała z mieszkania, bo było mieszkanie zadłużone, straciłem meldunek. No, obecnie to czułem się osobą niepotrzebną, bo nas było czworo, byliśmy w małym mieszkaniu, no i sam odszedłem. Mhm. Tylko po jakimś czasie dopiero się dowiedziałem, że straciłem meldunek i od tamtej pory zaczęły się problemy. Mhm. Nawywijał pan trochę w życiu? Trochę nawywijałem, nie ukrywam tego, że nie, bo ogółem nie chcę o szczegółach mówić, no ale na pewno wszystkie osoby, które są bezdomne, to na pewno zdają sobie sprawę, że w większości to z własnych przyczyn są osobami bezdomnymi. I gdzie pan teraz ma dach nad głową? Na obecną chwilę przebywam na ośrodku dla bezdomnych mężczyzn Przystań, to jest na ulicy Wolskiej. Wielu tam was jest? Około 100 osób. Długo pan tam jest już na tej Wolskiej? Od lipca tego roku. Od lipca. No i czym pan się zajmuje? Co pan robi? Znaczy tak, podjąłem pracę. Dzięki właśnie Fundacji tutaj Kapucyńskiej staram się, no mniej teraz przychodzę, no bo podjąłem pracę, jestem wolontariuszem na ośrodku, pomagam przy osobach chorych, no nie zawsze, bo akurat już mój czas wolontariatu się ograniczył, bo z możliwością podjęcia pracy, no ale staram się któreś tam, jakieś tam prace wykonywać, takie drobne remonty, no to, co jestem no, w stanie zrobić, to robię. Jak się do pani mam zwracać? Pani Alicjo, no już tak powiem. Tak. To jest ten anioł potrójny, emerytowany obecnie. A proszę opowiedzieć o tych swoich podopiecznych jeszcze, o tej trójce. Co to za ludzie? To byli mężczyźni, tak. A są kobiety? Nie. Byli mężczyźni, są nadal, tak? Tylko, że... Nie, tak. Ale, no bo już te projekty zakończone są, tak, że powiedziałam, w czasie przeszłym. To byli bardzo różni ludzie z różnymi problemami. Chyba tak najdłuższą współpracę miałam z tym moim pierwszym podopiecznym. To był początek projektu. Także byłam jednym z pierwszych aniołów. I też byłam bardzo podekscytowana tym wszystkim, że to się zaczyna, że będę pomagać konkretnej osobie. Poznawać go, tak? Zobowiązałam się do tego, że będę co tydzień się z nim spotykać, przynajmniej na godzinę, pomagać mu rozwiązywać różne tam sprawy. No i faktycznie widziałam też, że ja się zmieniałam pod wpływem tej współpracy naszej i on również. A na czym ta praca właśnie polega? Te spotkania godzinne lub może dłuższe? Właśnie o co chodzi? Na czym polega ta praca anioła? To też każdy przypadek jest zupełnie inny, nie? Ale mamy dojść do zrealizowania celów. Cele są ustalane na początku współpracy. No i o to nam chodzi, nie? Czyli na przykład jeśli ktoś za cel pierwszy obrał sobie wyrobienie dowodu osobistego, No to pomagamy tej osobie, tak? Mówimy, co ma złożyć, gdzie pojechać. Staramy mu się jakoś tak nakreślić, jak się organizuje ten czas. No, tak? Cel numer jeden to jest na przykład taki, a tak. Cel numer dwa i trzy, to co są, jakie to są cele? Co dalej? Znalezienie pracy. No to też przynosimy, mamy w fundacji do dyspozycji laptopa, no to przynosimy komputer, szukamy razem z tą osobą, tak? To nie jest tak, że robimy coś za nią, za tą osobę. Musi chcieć. Tak, tak, tak. Panie Mirosławie, a na Wolskiej w tym ośrodku, tam jest mniej więcej 100 osób, to ile osób chce coś zrobić ze swoim życiem, a ile nie chce? Znaczy, mało osób jest takich, które po prostu coś koło siebie chcą robić, no bo wychodzą z założenia, że problemy, z którymi się borykają, no po prostu nie radzą sobie z nimi. Aha. I no jedni chcą pracować, drudzy nie chcą pracować, jedni, w większości jest osób chorych, które już naprawdę nie są w stanie pracować, jeszcze koło nich trzeba chodzić. I ja patrząc się właśnie z dnia na dzień na te osoby, no potrzebują naprawdę pomocy. Są schorowani mężczyźni po przejściach też i niektórzy nie chodzą, niektórzy słabo chodzą w okulach. A mówiąc w swoim przypadku, tak, korzystałem z Miodowej, no to miałem też cele ograniczone i po prostu staram się dalej je kontynuować. A jakie są pańskie cele? No to proszę o tym opowiedzieć. Podjęcie pracy było pierwszym właśnie warunkiem, żebym podjął pracę. Starał się jak właśnie, żeby była ta praca, żebym po prostu się zmieniał. Wiadomo, że ograniczanie tam pewnych jakichś tam, no wiadomo, niespożywanie alkoholu, jakieś tam są jakieś reguły. I co to jest drugi cel? Nie pić? Nie, to nie picie to i tak już odeszło całkowicie, bo... To nie picie to jest warunek. To jest warunek, tak, rozumiem, tak. Przystąpienia w ogóle do tego, tak, bycia pod skrzydłami anielskimi. Tak. Akurat ja z moim aniołem spotykam się bardzo często, nawet telefonicznie ustalamy następne spotkanie. Aha. I po prostu tak, zarejestrowanie się w Urzędzie Pracy, jak nie pracowałem, to zarejestrować się, szukać pracy, no możliwości jest wiele. Jest w dwóch urzędach, czy na Grochowskiej, czy potem ten drugi urząd pracy, jest Naciołka. Są komputery, także to nie ma wielkiej filozofii, żeby Miodowa musiała udostępniać komputera. Jak ktoś jest praktycznie taki operatywny, to sam może pracę znaleźć. Mimo to, że no, graniczy się z cudem, bo większości osób no, ma jakieś tam problemy, no nie będziemy tam wszystkim mówić. No ale trochę powiedzmy, to może dajmy trochę panu odpocząć i się pan zastanowić, o jakich problemach pan może powiedzieć i chce, ale jest takie określenie anielska cierpliwość, prawda? Mhm. I czy ono się stosuje również akurat do waszego fachu, do waszego zajęcia? Na czym polega ta cierpliwość tutaj? Zdecydowanie tak, to znaczy Alicja, jak opowiada o działaniach anioła, to bardzo podkreśla to, że cierpliwość, ale też taka samodyscyplina, żeby być cierpliwym dla swojego podopiecznego i samemu potrafić zostać ciut za nim albo obok niego, żeby trzymać na wodzy swoje plany, bo nie chodzi o nasze plany aniołów, tylko o plany tej osoby i dla tej osoby. No właśnie, żeby mieć cierpliwość do oczekiwania i wsłuchiwania się w jego decyzje, bo przecież potrzeba tej chęci jego działania i gotowości do tego działania. I tutaj chciałam też jeszcze wspomnieć o tym, że oprócz pary anioła i podopiecznego są jeszcze osoby bardzo mocno wspierające całą tą inicjatywę i na pewno na samym początku są to psycholożki. Mamy tutaj w fundacji na stałe współpracujące z nami dwie świetne panie psycholog i to także od nich, od ich dużej pracy zaczyna się praca anioła. Mhm. I kto jeszcze pomaga? Ktoś jeszcze? Jacyś doradcy? Tak sobie wyobrażam. No bo właśnie państwo wymyślili taką metodę, która da się określić różnymi mianami fachowymi, takimi jak na przykład, nie wiem, tutoring, prawda, mentoring. No to jest bardzo fachowo wymyślone. I tam jest cała sieć ludzi, którzy wspomagają. Więc pytam, jak wyście to wymyślili? Że to jest tak naprawdę dla nas bardzo proste i oczywiste, że mamy urząd pracy, że mamy pielęgniarkę, wiem, to skrajne osoby i miejsca, ale Problem polega na tym, że rozmawiamy o osobach, które z jakichś powodów nie potrafiły skorzystać z tych miejsc czy z pomocy tych osób. I to, że my pomagamy pomagać, to znaczy prowadzimy trochę za rękę i pokazujemy, w jakich miejscach i u jakich osób jaką pomoc można uzyskać. Tak? Sporo robimy sami, ale to też jest tak, że jakby pokazujemy, gdzie i z czego można skorzystać. A możecie się jakoś dogadać w ogóle? Bo ja tak sobie tak myślę teraz, nie wiem, czy pan to potwierdzi, czy państwo to potwierdzą, że problemem tu chyba jest komunikacja dwóch światów różnych kompletnie. Bo my przecież nie wiemy, jak jest świat bezdomnych. No państwo, panie wiedzą znacznie lepiej. My czasami ich omijamy wzrokiem, albo w ogóle nie zauważamy. Bym pana zauważył na ulicy, no kompletnie bym tak, no zupełnie bym nie myślał, że pan jest, może być osobą bezdomną. I teraz jest kwestia komunikacji. Jak się dogadujecie? No pan Mirosław jest akurat wymownym bardzo panem, ale właśnie czy komunikacja, mówienie, opowiadanie, nawiązywanie kontaktu, to jest coś, nad czym trzeba pracować? Jak to wygląda? Ale między bezdomnymi a... Tak, między wami, ze sobą i między tym bezdomnym, a tym światem zewnętrznym, w który on chce tam jakoś wejść. Aż się prosi zaprosić na miodową. Nie ma chyba takiego problemu. To znaczy, to jest miejsce i przestrzeń, które samo tworzy tę możliwość. Nie, myślę, że Ala tutaj pyta, bo nie ma takiego problemu. To znaczy, ja rozumiem, że dla osoby z zewnątrz może być to niesamowita przepaść, ale z drugiej strony, oprócz problemów, z jakimi borykają się nasi podopieczni, musimy mieć świadomość tego, że są to zwykli ludzie z takimi samymi ułomnościami jak my, ale z takimi samymi umiejętnościami i ogromnymi zaletami i talentami. Panie Mirosławie, no to jakie są te problemy? Już się pan zastanowił, o czym pan może powiedzieć? Największym problemem, no. Wiadomo, że na obecną chwilę to dla wszystkich osób jest, żeby człowiek miał mieszkanie. Wiadomo, że praca, mieszkanie, mieć swój kąt, z czego wychodzić, do czego wracać, wiadomo, mieć z czego żyć. No i po prostu, no... Wiadomo, że sami nie jesteśmy w stanie się ogarnąć, po prostu. No. A co jest najtrudniejsze w tym ogarnięciu się? No, najtrudniejsze, no. Tak jak w moim przypadku najtrudniejsze to jest po prostu człowiek się strasznie denerwuje, bo jak coś się nie udaje, po prostu zaraz człowiek się załamuje. I tak jak mówię, no ja na swoim przypadku powiem, że mam problemy życiowe, z którymi czasami sobie nie radzę i potrzebuję czyjejś pomocy. Akurat korzystam z pomocy mecenasa, który też przy Fundacji Braci Kapucynów jest. I po prostu mam swoje takie życiowe sprawy, w których on mi pomaga. No i dopóki tych pewnych spraw nie ogarnę, to no ciężko jest. Takie sprawy życiowe. No, żałuję, że się rozstałem z żoną. Mam dwójkę dzieci, z którymi się 2 lata nie widziałem. Nie powiem, że o nich zapomniałem, bo nie, no ale też o nich myślę. Martwię się, jak oni sobie radzą. Wiem, że popełniłem kilka błędów, za które do końca życia będę sobie... nie będę w stanie sam sobie wybaczyć i z którymi sobie nie będę radził. No ale no mówię, no wszędzie szukam pomocy jakiejkolwiek i akurat w tym przypadku wiem, że mogę liczyć na anioła. W moim przypadku jest to koleżanka Nina, której bardzo dziękuję, że ma cierpliwość do mnie i nigdy mi nie odmówiła spotkania, nawet i pozaplanowego, czy rozmowy przez telefon, wsparcia. Bardzo mnie wspiera i jest mądrą kobietą. Bardzo dziękuję w ogóle tutaj wszystkim wolontariuszom za cierpliwość i za pomoc, którą nam dają. Otrzymujemy to, mimo to, że nie wszyscy potrafią to docenić. Między innymi, no mówię, to jest ciężka praca, ciężkie charaktery, z którymi naprawdę trzeba się borykać z dnia na dzień. No i no nie wiem, co tu jeszcze mógłbym powiedzieć. Dla mnie też jest trochę to ciężkie wszystko. A co jest dla pani najtrudniejsze? Pani anioł emerytowany 3. stopnia. No właśnie ta cierpliwość do tej osoby, tak? No bo na przykład ja bym zrobiła coś 5 razy szybciej niż ten mój podopieczny, tak? To jest, i to zrozumienie tej sytuacji, wejście w to, dla mnie, dla osoby, która wzrasta w domu, tak, gdzie jest kochana, gdzie wszystko jest okej, jest bardzo trudne, nie? Takie, to też empatii potrzeba w tym wszystkim i też cierpliwości do wysłuchania tych wszystkich historii, bo podopieczni bardzo chcą się wygadać nam. Oni też tego bardzo potrzebują, dlatego czasami przychodzą tylko po to, żeby się wygadać. Nie? I też mamy po to być tam. Kobiety są często bardzo wyrywne. Tak jak pani powiedziała, chciałyby wszystko same zrobić i uszczęśliwić cały świat. Tak. To chyba czasem przeszkadza i to jest chyba kontrproduktywne w tym fachu anielskim. Tak. Ale jak widać, są anielice, które sobie świetnie z tym radzą. Wstrzymują w ostatniej chwili przed zrobieniem czegoś za podopiecznego. Tak, bo aniołów, anielic jest więcej niż mężczyzn. Było dwóch. Aha. No właśnie, a kim wy jesteście, te anioły wasze? To właśnie kto to taki? No to wiadomo, że mężczyźni albo kobiety. No ale na przykład pani to jest kim? Co pani robi poza tym, że opiekowała się pani tymi trzema osobami? Ja jeszcze studiuję i przy okazji pracuję w fundacji. Też jestem teraz koordynatorem tego projektu Anioł w Warszawie. A jeśli chodzi o resztę aniołów, to są wolontariusze fundacji, którzy są z nami już jakiś czas. Powinni poznać to środowisko przynajmniej przez 3 miesiące około, zanim zostaną aniołami. Tak? Nie każdy też chce i ma czas, żeby być aniołem. No właśnie, z wolontariuszami to jest w ogóle bardzo ładnie, ale też to jest taki problem, dlatego że do końca to nie można na nich liczyć czasami, prawda? Mają swoje sprawy. Czasami, dobra, to teraz mam egzamin i daję sobie spokój, albo nawet nie powie i sobie pójdzie. Tak bywa, czy nie? Dlatego trochę tutaj zdementuję i nie zgodzę się z określeniem emeryta, ponieważ no rzeczywiście... No tak pani Alicja powiedziała, ja wiem, rzeczywiście Ala bezmyślnie, przepraszam. Ala ma ogromne doświadczenie w byciu aniołem, ale teraz bardzo prężnie pracuje i koordynuje pracę aniołów. I do tej jej pracy również należy koordynowanie w ogóle pracujących z nami wolontariuszy. I oczywiście, tak jak pan powiedział i trochę też nawiązując do tego, co opowiadałam o psychologach wspierających projekt Anioła, no nawet nie każdy wolontariusz, choćby nie wiem, jak wspaniale z nami współpracował i funkcjonował na samej Miodowej, no nie każdy jest w stanie być tą bliską osobą dla konkretnej osoby potrzebującej. I tutaj Ala zaczęła mówić o tym, że to też jakby są pewne parametry, które musi spełnić. Na pewno jest to bycie w tym środowisku przez pewien czas i na pewno jest to również pułap wiekowy. Zdecydowanie wolontariuszem może być każdy. W przypadku pracy z osobami potrzebującymi, bezdomnymi, najchętniej mile widziane są osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie potrzebują dodatkowej zgody opiekunów prawnych. A jeśli chodzi o samego anioła, musi mieć on przynajmniej 25 lat. No, takie są nie wygląda wskazania. Pani dziękuję. Dziękuję się bardzo. No dobrze, jest takie, nie wiem czy państwo, pewnie państwo nie wiedzą, ja się dowiedziałem przypadkiem, miałem takie ulubione słowo w jednym z języków Indonezji. To właśnie to są dwa słowa, nako-nako. I to podobno znaczy coś takiego, że ktoś chce dobrze, ale wszystko, ale zrobi kaszankę. I no właśnie zastanawiam się, co tutaj jest taką przestrzenią, tą kaszanką, tak. No bo tak ludzie chcą pomagać, ale tak jak pani powiedziała, wam chodzi o mądrą pomoc. I teraz na czym polega mądra pomoc, panie Mirosławie? Najpierw pana zapytam. Mądra pomoc. Akurat w tym przypadku tą mądrą pomoc można uzyskać, tylko po prostu zależy, czy ktoś chce, czy nie. No ja akurat potrzebuję tej pomocy cały czas. Bo mimo to, że mam pracę i mam gdzie mieszkać na obecną chwilę i mam co jeść, ale pomocy potrzebuję, bo po prostu czasami potrzebujemy pomocy prawnej, pomocy wsparcia nawet i duchowego. Korzystamy na Miodowej z pomocy brata Michała. Są spotkania... Bo tak, to jest Fundacja Kapucynów, tak, jeszcze przypomnę. Są spotkania w ciągu tygodnia. mimo to, że bracia są przy posiłkach, to i brat Michał jeszcze służy modlitwą, służy posługą spowiedniczą też, można się wyspowiadać. Są robione różańce na Miodowej w piątki. Cały tydzień może mieć człowiek urozmaicony w systemie takim, że ma się gdzie podziać, uh-huh. ma co robić. Uh-huh. No, ja korzystałem bardzo często, dopóki nie miałem pracy, bardzo często i gęsto tam byłem na Miodowej i miałem okazję pójść z Miodowej na stadion Legii na mecz. Byliśmy w Żelazowej Woli. Mhm. Też dziękuję bardzo za to, że mogłem korzystać z takich po prostu wyskoków, jak to można określić. No. Bardzo miłych i korzystałem bardzo chętnie, bo nie powiem, bo trochę taka odskocznia jest od tej bezdomności, bo nie wszędzie nas chcą widzieć i po prostu jak byliśmy w Żelazowej Woli, to też po prostu... Nie chcieli widzieć tam za bardzo? Nie, wszystko było w porządku, nie mówię, że nie, tylko tak trochę dziwnie na nas patrzyli, na niektóre osoby oczywiście. A dlaczego? No nie chciałbym o tym. Nie, no. Jakiś ciekawy temat, to pan natychmiast. Nie. No, po prostu ominąłbym ten temat. No, ale po prostu cieszę się, że jeszcze mimo to, że jesteśmy osobami bezdomnymi, że ktoś jeszcze nam robi jakieś niespodzianki, że możemy jeszcze korzystać z jakiejś pomocy takiej, że gdzieś możemy iść coś zwiedzić, coś obejrzeć. No. Uh-huh. Akurat przypadkowo, no nie wiem, czy bym miał pieniądze, żeby jechać do tej Żelazowej Woli, a tutaj akurat się nadarzyła taka okazja, żeśmy pojechali. I ładny koncert był? Znaczy, akurat nie koncert, ale podwiedzaliśmy. Ja jeszcze nie byłem w Żelazowej Woli. Aha. No i taka odskocznia, no. No dobrze. Bardzo byłem zadowolony. Świetnie. A proszę powiedzieć o tej kaszance. Właśnie, bo tak ludzie, zwłaszcza jak święta się zbliżają, to tak bardzo chcą pomóc. I w ogóle tak by chcieli, ale popełniają błędy. No to jakie są te błędy? Czego nie należy robić? Co to jest niedobra pomoc, a co to jest dobra, mądra pomoc? Znaczy ja myślę, że błędów aż tak dużo nie ma, poza bez przemyślenia, bezsensownym dawaniu pieniędzy. Bo myślę, że nie wiem, jak wy mnie wesprzecie w tym przekonaniu, ale to chyba najczęściej jest najbardziej zgubny gest. Dlatego, że osobom potrzebującym oczywiście te pieniądze są potrzebne, ale w zupełnie inny sposób niż my o tym myślimy. Po prostu jest potrzebna pomoc i tą pomocą są, tak jak tutaj słyszymy opowieści Mirka, tak, to są zupełnie prozaiczne zdarzenia albo potrzeby, o których ludzie w swojej codzienności nawet by nie pomyśleliby, tak, że to może być potrzeba. Tak? Mhm. Przepraszam, nie pamiętam, czy Ala, czy Mirek ktoś powiedział o dowodzie osobistym. Czy pomyślelibyśmy o tym, że komuś może być potrzebny dowód osobisty i nie potrafiłby go wyrobić? To są takie sytuacje dla nas oczywiste, więc chyba największą kaszanką jest niewiedza. Tak? I staramy się być i służyć oprócz naszej pomocy osobom potrzebującym radą i wsparciem wszystkim tym, którzy chcą pomagać. I jeśli chcą i mogą to robić, to bardzo chętnie ich kierujemy. A jeśli chcą i w swoim zabieganiu nie mają na to czasu, albo nie chcą tego robić fizycznie, chcą gdzieś tam mieć namiastkę poczucia tej samorealizacji, mogą się po prostu wesprzeć na działaniach fundacji. Mhm. Bardzo mi się podoba w waszej fundacji to, ten pomysł na działanie taki, że wy otaczacie opieką, pomagacie ludziom stale, przez jakiś czas, że to nie jest akcyjne, że to nie jest tak, że raz się zrobi i już. Tylko ta osoba, jak rozumiem, jest podopiecznym tego anioła, czy też nie tylko jego, no przynajmniej kilkorga ludzi, prawda, bo mówiliśmy to o pielęgniarce, mówiliśmy o psychologu, mówiliśmy o bracie, prawda, o zakonniku, bracie Michale, prawda, dobrze pamiętam, wsparciu prawnym, ale też tworzy się taki, no taka grupa, taka jakby drużyna, no taka wspólnota, że ktoś jest w fajnym miejscu i w fajnym towarzystwie, że widzi, że no, to towarzystwo nie musi być patologiczne, tylko że to mogą być fajni ludzie, którzy no chcą pomóc, chcą być razem. No to jest dla mnie jakaś niezwykła wartość tego, co wy robicie, że tak skomplementuje. To powiecie, jak budujecie te te grupy, te wspólnoty? Jak to się dzieje? Na przykład jedziecie razem do tej Żelazowej Woli, no z kimś jesteście, prawda? Nie jest to jeden człowiek, tylko jest grupa. No to jak to się dzieje? Jakie są relacje? Na pewno trzeba wrócić tutaj do miejsca, w którym się spotykamy. Czyli zdecydowanie trzeba powiedzieć o ojcach kapucynach, o zakonie i samym miejscu, w którym wszyscy się znaleźliśmy i odnajdujemy na co dzień. I to Mirek chyba opowiedział o tym wsparciu duchowym. Aha. Na pewno jest ono dla nas bardzo ważne, bo nie jesteśmy wspólnotą świecką. Jesteśmy wspólnotą przy Kościele i tego się nie boimy, o tym głośno mówimy. Ponieważ to nam daje ogromną siłę i to, co pan redaktor czuje, czy dosłownie, czy w naszych opowieściach, to zdecydowanie jest również ta siła z góry i zdecydowanie brat Michał ma tutaj swój ogromny udział. On, a także jego poprzednicy, bo wśród osób zakładających wspólnotę było też wielu ojców i braci, którzy oprócz stałej działalności kapucynów pomyśleli o jeszcze takiej strukturze, która już wtedy się tworzyła na Miodowej, zwłaszcza przy jadłodajni, gdzie bardzo szybko okazało się, że nie tylko ciepły posiłek jest potrzebną strawą. Tak? Myślę, że ważniejsze od posiłku być może jest właśnie, jest taka grupa, że się jest w jakimś fajnym miejscu z fajnymi ludźmi, prawda, którzy mogą mnie wspomóc. Nie czuję się odrzucony. Dobrze mówię, tak, panie Mirku? Tak. Chodzi o to, że tutaj będąc na Miodowej, to bynajmniej ja sam na siebie, od swojej strony powiem, że nie patrzę kto na drugą osobę, jaka ona jest, tylko po prostu mnie nawet nie interesują, kto jakie ma problemy. Się spotykamy, jest fajnie, jest modlitwa, są śpiewy, są wyjazdy różne. Korzystamy naprawdę z pomocy wolontariuszy i to bezinteresownie oni to robią. Aha. Są po prostu dla nas bardzo dużym wsparciem. Ja bardzo się cieszę, że mogę korzystać właśnie z pomocy wolontariuszy i w ogóle z Miodowej, bo po prostu jakbym był sam w sobie, bym się zamknął, nie wiadomo, co bym robił. No, o różnych rzeczach myślałem. Próbowałem się powiesić 2 razy, próbowałem tabletków się nałykać, po prostu truć się, no głupoty mi do głowy przychodziły. Ale jak pierwszy raz poszedłem na Miodową, jeszcze zobaczyłem, że w piątki są te różańce, parę razy chodziłem na różańce, jest bardzo ciepła atmosfera, można posiedzieć, się robi różańce, i można się napić kawy, porozmawiać o swoich sprawach, problemach, można się podpytać, co można zrobić, jak można zrobić, jak można sobie uaktywnić swoje życie, żeby można coś lepiej zrobić, zorganizować. No i jest bardzo wiele możliwości, po prostu nie wszyscy nie wszyscy chcą z tego korzystać. No. A skąd się bierze motywacja i determinacja? Bo jak rozumiem, pracują państwo tylko z takimi ludźmi, którzy już coś chcą zrobić, nie wyciągacie ich na siłę, tak? Najpierw muszą chcieć, no słyszeliśmy o tym, że powinni przestać pić, tak? To jest numer jeden, tak? Warunek. Tak. Chyba, że bardzo chcą przestać pić, ale jeszcze piją, to pomożemy im na przykład pójść na odwyk, tak? Na detoks. Pan był na odwyku? Nie. Nie. Nie byłem, nie korzystałem z tych usług. Nie, ale miałam podopiecznego, który właśnie zaczął od tego, nie? Czyli poszedł na odwyk i dopiero później zaczęliśmy współpracować. Także to... Jak zaczynają pić, to koniec? Jak zaczynają pić, to koniec, tak, tak, tak. Aha, twardo. No dobrze, a proszę powiedzieć, bo rozmawiamy tutaj o grupie, o ludziach, o aniołach, o bezdomnych. Mówił pan o tym ośrodku, w którym pan teraz akurat znalazł dach nad głową, na Wolskiej, prawda, w Warszawie. Jacy to są ludzie jeszcze? Proszę mi powiedzieć, bo ja, tak jak zacząłem od tego naszą rozmowę właśnie z panem, że jak pana zobaczyłem, jaki fajny facet, jakbym szedł na ulicy, nigdy bym nie pomyślał, że to jest bezdomny. Co to są za ludzie? Bo mamy takie wyobrażenie, że ten bezdomny to jest ktoś taki, no wiadomo, jaki jest stereotyp bezdomnego, no wiadomo, po prostu nieładnie wygląda, śmierdzi, leży, przewraca się gdzieś tam na ulicy, prawda, to jest ktoś taki. Jacy to są ludzie? Kim wy jesteście? Znaczy, no, są... Wszyscy ludzie są tam na ośrodku różnego pokroju. No, nie potrafię praktycznie ich określać i za czy każdy jest inny, tak? Od tego zacznijmy. Każdy jest inny, każdy ma inny tok myślenia, każdy ma inne pomysły na swoje życie. Ciężko mi jest co powiedzieć o innych osobach, bo no, nie jestem nimi, no i nie chciałbym się wypowiadać na ale to na chyba jest najbardziej istotne osób. Jest to, że każdy jest inny, tak? Że tak, są bardzo różni ludzie, to nie jest jeden jakiś taki inne charaktery typ. I tak, i nie, czasami człowiek nie może niektórych rzeczy pojąć, zrozumieć i bynajmniej ja się staram teraz coraz mniej tam przebywać na ośrodku. Jak idę do pracy, to jestem szczęśliwy, bo czasami człowiek nie może się dogadać z prostymi sprawami. Już pan nie pasuje tam. Znaczy nie chce się tam z niektórymi osobami po prostu tam czy nawet kłócić, czy denerwować. No i święty spokój jest, jak człowiek wypełnia swoje obowiązki i się w nic nie wtrąca, nie miesza. Po prostu no... To tutaj jest takie, coś zauważyłem, no, proszę mnie sprostować, jeśli się mylę, że no, chyba problemem jest to, że człowiek przestaje pasować tu i tam, że jest pomiędzy. To tak, tak może być. Nie. Znaczy to nawet nie o to chodzi, że przestaje tam coś nie pasować, czy ten, tylko po prostu no, nie możemy być nadgorliwi. Starać się po prostu swoim życiem żyć. No, wiadomo, jest praca, iść do pracy, przychodzi się z pracy, wykonać jakieś czynności, które trzeba wykonać i żyć dalej. I się nie przejmować tym. No. Nie możemy ingerować w życie innych osób, o których nic nie wiemy, a charaktery są bardzo różne i mówię, jest świat taki, jaki jest. Jest straszna, duża nerwica teraz panuje, że wśród osób bezdomnych oczywiście, że nawet byle coś to człowieka zraża. No między innymi też i mnie. I po prostu lepiej, żeby do jakiejś tragedii nie dochodziło. To czasami wolimy żyć w samotności. Jest taki moment człowieka, tak osoby bezdomnej, że każdy jakiś moment tam ma dla siebie i chce po prostu przemyśleć swoje życie, swoje tam sprawy, które ma jeszcze przed sobą do załatwienia, no bynajmniej ja tak mam. I czasami tak szukam takiego kąta, miejsca, A w takim ośrodku jest takie miejsce, że można znaczy, być samemu? Nie w ośrodku, akurat w ośrodku nie, ale... Ale jest tam, ma pan takie miejsce? Tak, jest takie miejsce. Drugim miejscem, na drugim miejscu, to jest drugie miejsce na Miodowej. Jest bardzo duże wsparcie, także... To może zrobimy tak, jak państwo słyszą, rozmawiamy z ludźmi z Miodowej, to powiem bardzo ogólnie. Miodowa jest w Warszawie, to jest taka ulica, przy tej Miodowej jest klasztor kapucynów i tam jest fundacja, o której rozmawiamy dzisiaj, która bardzo ma ciekawy pomysł na to, jak pracować, współpracować, pomagać bezdomnym. I ta fundacja się nazywa... Fundacja Kapucyńska. Tak, ale jeszcze imienia... Błogosławionego Aniceta Kopińskiego. A no właśnie. I zapraszamy państwa do rozmowy. Gdy państwo chcieli zadzwonić, to jak zwykle 7 trójek. No i przypomnę. Alicja Gawor, która już takich trzech panów wychowała, wzięła pod skrzydła. Pan Mirosław jest pod skrzydłami pani, która zachorowała niestety, tak. Się nazywa Nina. Tak. I jeszcze jest z nami pani Anna Tomczyk-Czerwińska, rzeczniczka tej fundacji. No dobrze, ale proszę powiedzieć, sukces to jest co właściwie? No mówiliśmy o różnych progach, zadaniach, ale właśnie czego można oczekiwać? Sukces to jest co? To znaczy w tym projekcie sukcesem osiągnięcie trzech celów, które są wypisane na początku na spotkaniu z psychologiem. Ale chyba sukcesem jest, nawet jak w trakcie projektu, ta osoba zaczyna samodzielnie funkcjonować, tak? Jest taki moment, kiedy to jakoś zaskakuje. I już tak naprawdę ten anioł widzi, że nie jest już potrzebny. Więc to jest sukces. A jaka jest skuteczność? Pani miała trzech podopiecznych i jaki jest wynik tego meczu z życiem? 2-1. To znaczy dwóm się udało. Jeden, tak naprawdę nie wiem, co się z nim dzieje teraz. Ten, któremu się nie udało, to ten, pani nie wie? Ten, któremu się nie udało, tak. No a tym, którym się udało, to co oni robią teraz? Co to znaczy sukces w ich wypadku? To znaczy, mieszkają samodzielnie. Tak? Mają utrzymują mieszkanie? Się sami. Znaczy, to są pokoiki wynajęte. Wynajmują. Tak? Ale to już jest bardzo dużo, bo sami są w stanie opłacić je. mają jakąś grupkę przyjaciół, tak? Nie są samotni, bo też osoby bezdomne charakteryzują się tym, że oni chodzą sami, tak? No, trochę tu słyszeliśmy o tym, tak, swoimi ścieżkami. Aha. Więc to ich grono, to ich społeczność, to jest kto? Znaczy, że nie są samotni, to znaczy z kim oni są jakoś, mają relacje? Znaczy, jeśli chodzi o moich dwóch podopiecznych byłych, no to z jakiś mają kolegów z pracy, tak? Aha. Umawiają się z nimi po pracy. Więc taki konkret, nie? Także to jest ogromny sukces. I to jest ten sukces. Tak. Aha. Panie Arturze, witamy, dobry wieczór. Witam wszystkich. No i słuchamy pana. No, tak, chciałem przede wszystkim pozdrowić pana Mirka, bo bardzo tutaj ciekawą audycję mam okazję wysłuchać. Akurat Dziękujemy. Sobie autobusem i prowadzę autobus i tutaj sobie przysłuchuję się tej waszej dyskusji. A w swojej pracy zawodowej, bo jestem kierowcą autobusu miejskiego w Łodzi, spotkałem się z bardzo wieloma osobami bezdomnymi i tak potrafiłem też troszeczkę spojrzeć na nich z zupełnie innego kąta. Wiadomo, że tutaj dla pasażerów oni zawsze są tutaj uciążliwi, bo tak jak tutaj pan Mirek wspomniał, są zaniedbani, brzydko pachną. To ja, przepraszam, ja tak powiedziałem, tak? I tak czasami bywa, prawda? Tak, czasami bywa. Tylko że właśnie za tym wyglądem kryją się bardzo naprawdę smutne historie. Tutaj mam nawet, jednym z bezdomnych okazał się mój kolega, który po prostu w takich dziwnych perturbacjach rodzinnych został pozbawiony mieszkania. Wcześniej gdzieś tam też na pewno alkohol go zgubił i po prostu nie miał mu kto podać tej ręki i został na ulicy, ale też dostał pomoc tutaj od tutaj takich sióstr. U nas w Łodzi są takie siostry zakonne, Dzieciątka Jezus. Bodajże one są z tego zakonu, do którego należała matka Teresa z Kolkuty. I tutaj on dostał od tych sióstr pomoc. Zresztą sam też próbował się z tego wyciągnąć. Żal mi jest go po prostu, bo tak na uboczu jest. Może nawet tej pomocy nie chciał, ale wiem, że jakoś teraz sobie daje radę, szuka pracy, przestał pić alkohol i mam tutaj nadzieję, że właśnie poradzi sobie z tym problemem, ale duży apel do państwa, do wszystkich słuchaczy, że zbliżają się święta i tak pomyślcie sobie o tych ludziach, że czasami to po prostu to nie jest ich wina, że oni są na ulicy, bo większy podejrzewam, że w połowie przypadków to jest tak, że ci ludzie po prostu znajdują się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, spotykają złych ludzi i może nie są nauczeni jakichś takich mechanizmów obronnych i po prostu lądują na ulicy. A my po prostu tak na nich patrzymy. No ja mówię, ja poprzez swoją pracę miałem okazję ich poznać. Wiele razy się dowiedziałem, że te osoby są po wyższych studiach. Naprawdę, słucham się tutaj takich historii, że aż naprawdę smutno, aż żal ściska i tutaj fajnie jest, że są tacy ludzie, którzy chcą pomagać takim ludziom wyjść im z tej bezdomności, bo to jest po prostu choroba, no. To jest choroba współczesnego świata. No. W dzisiejszych czasach nikt nie powinien zostać osobą bezdomną. Ja osobiście bardzo nie lubię tego określenia. Bardzo nie lubię. Bardzo dziękuję, panie Arturze. Dziękuję za to, co pan powiedział. Panie Mirku, pan chciałby coś dodać, powiedzieć od siebie? Nie, no miło mi, że są jeszcze ludzie tacy, co potrafią docenić i współczują takim osobom jak my, że w większości ludzi to nie jest naszej winy, jesteśmy osobami bezdomnymi. Trochę mnie to dziwi, że w ogóle nasz rząd się tak słabo tym interesuje, no bo jesteśmy jako osoba bezdomna, jesteśmy przekreśleni. Po prostu nie mamy już możliwości stanięcia na nogi. Coś pomiędzy naszym życiem, coś się ciągnie. Jakieś problemy, borykamy się z tymi problemami i nie zawsze nam to wychodzi i się udaje. Także jak są jakieś osoby, które po prostu nas akceptują i są w stanie nam pomóc, to po prostu Bóg zapłaci im i możemy im tylko podziękować za ich cierpliwość i pomoc. Są takie osoby, które też zupełnie nie głupio to robią i sensem. Tak, no po prostu starają się i to tylko od nas zależy, czy staniemy na nogi, czy nie. To dwie sprawy. Myślę, że bardzo ważne. Jedna z nich jest taka, że jest takie przekonanie, wiele osób je wyraża i ma, że przynajmniej część albo duża część bezdomnych to są ludzie, którzy właściwie mają taki wybór życiowy, że oni tak żyją z własnego wyboru. Proszę powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie? Na pewno się zdarzają. Ale to nie jest reguła i nie możemy tak powiedzieć o wszystkich osobach bezdomnych i potrzebujących. Ja myślę, że trochę i w wypowiedziach Mirka i słuchacza wybrzmiała kwestia znalezienia się w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu. A może nawet bardziej nieznalezienia odpowiednich osób wokół siebie. Aha. Pan redaktor z kolei usłyszał w naszych wypowiedziach tak całkiem namacalnie o wspólnocie, prawda? Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ważne. To jest może czasami ważniejsze od chleba. Chyba największa potrzeba tych ludzi. W ogóle wszystkich ludzi, no, albo większości ludzi. No więc właśnie. Więc czym my się różnimy? Wracamy tutaj do pytania pana redaktora, jaka jest różnica między nami i tymi osobami bezdomnymi, potrzebującymi. Jaka jest różnica? Może to jest właśnie ta największa różnica, że mamy albo potrafimy znaleźć osoby, z którymi się skomunikujemy, a niektórzy tego nie potrafią, albo znajdują się w takich miejscach i w takich sytuacjach, że brakuje tych.